بأسنا هر کل چلی دلو دوی عذاب زمونگا هر کل چلی اولی دو غی عذاب زمونگا قالی ندغی کافر ویلی آمنا باللہ وحده ایمان روڑے دمونگا پالا وحده ایکی یوازبانے زکا زن کدن کی حقیقت حال کلاوی گی لکراروان دی اللہ رب العزت گورتوئی لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطواءک فبصرک اليوم حدید تد دی قیامت او د زن کدن او دی او بلی دنیا نا پا غفلت کیوئی دستر گنا پر دی می در للی نظر دنن تیز تیز دے دیبو آئی آمنا باللہ وحده ایمان روڑے دے مونگا پا اللہ وحده ایکی آواز بانے وکفرنا مونگا انکار کرے دے بما داغسن کننا بھی مشرکین چیمو دے دی اللہ سرا شریکان جوڑے ان کی ونی گٹے انسانان پیریان او مختلف قسم مخلوق مو دے اللہ سر شریک جوڑ کرے ہو فلم یکو ینفعهم ننو آغئی چه فائدہ ورکڑی واغوی تا ایمانهم ایمان روڑو داغوی دا زن کدن او دا عذاب دلی دو سر ایمان روڑو فائدہ نو ورکڑی ورکلت قیامت راغے یا زن کدن شورو شو عذاب الہی راغے نو دغ وقت بیاد توبی نرے دغا وقت کی توبہ قبلیگی نا لگے قرآن شریف دا مسئلہ وضاحت سرا بسور انعام اتم اپارا کی ذکر کرے گا چکل زن قدم شورو شی نبیا دغا وقت یا عذاب الہی پستر بسڑے اگوری یا قیامت راشی نبیا ایمان فائدہ نور کئی آیات یوصل ات پنجوستم دے رات میں پارے فرمائی حل ینظرون انتظار نکوی دا کافر الا ان تاتیہم الملائکتو مگر دا چراب شدویت ملائک دروح قبض کول دپارا دا عذاب الہی پنیت او یاتی ربک یا براشی ستارب دے حساب دے پار ظہور بے فرمائی او یاتی بعد آیات ربک یا رابشی باز نخی دے عذاب دے ربستا چی غدن ورد مغرب نرا خطلنی یوم پکم و رزبانی یاتی بعد آیات ربکا چرابشی باز نخید عذاب درفستا لا ینفع نفسا ایمانها فائدہ بورن کی حسی و نفستا ایمان رو غلد نفس لم تکن چنود نفس آمن چیمان روڑ من قبل دلین مخکی کسو کی ایمان روڑی او مخ کی ایمان نون ایمان منظر نئے او کسبت فی ایمانها خیرا یعنی و کسب کڑی پا ایمان خپل کے خیرن تو بد گنانا نو کدغ وخی او گنہگار تو بی اباسی تو بے قبل او منظر نلا قل انتظرو ورتوا انتظار کوي انا منتظرون منغ مید انتظار کن کنا فرمائی فلم یکو ینفعهم ایمانهم ننو چه فائدہ ورکڑوا غی تا ایمان رولو دا غی لما رأو بأسنا هر کل چیلی دل غذاب زمینگا سنت اللہ اللتی دا طریقہ دا اللہ غدا قد خلت فی عبادی چی بیشکتی رشید دمخ کناپ بندگان دا اللہ کی چې د زن کدن او د عذاب د لیدو په وخت کې توبه به قبلی گنا سنت الله التي دا قانون او طریقه د الله غدا قد خلت فی عباده چې بشکتی رشیدا په بندگان داغ کې وخسر هنالك الكافرون او تاوانی بشول پا دغزے کی کافر ویولوی تاوان کی پریوتر او پٹولو کی لوی تاوان سرے چیسری خاتمہ پا کفر شدن لوی تاوان نشن او لوی اگٹ سرے چی خاتمہ پا ایمان شد وخسر هنالك الكافرون او تاوانی بشول پا دغزے کی کافر پا کفر بے بس خاتمو شوا او زنکدن کی او عذاب لی دو سر ایمان چبے بے والے و ایمان بے قبل و منظر نشو بسم اللہ الرحمن الرحیم دا سورت چدی توئی سور حامیم سجدہ او دیتا سور فصلت موئی